son geçen defa nereyi anlatmıştık? Ne anlattık değil mi? Sonra bunlar müteradif midir? Yoksa değil midir dedik. Yani alimler sünnet, tatavu falan dediklerinde tek bir manayı mı kastediyorlar? Yoksa ayrı ayrı şeylere delalet eden lafızlar mıdır dedik. Ve racih olan da dedik aynı manaya delalet ediyor olmasıdır. Çünkü arada ayrı edici, dabıt olabilecek bir kayıt yoktur. Yani sünnet şu manaya gelir, işte nafile bu manaya gelir diye. Ama dedi ki bazıları ayırmışlar, farklı manalarda kullanmışlar. Şimdi bugünkü dersimiz ile ilgili inşallah önce derse girmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Sonra geçmiş derslerimizden birine döneceğiz. Öğrendiğimizle onun arasındaki tezatı zikredeceğiz. Öncelikle bizim sünnetin tanımında görmüş olduğumuz tanımla bugüne kadar görmüş olduğumuz bir mesele arasında bir tezat fark eden var mı? Yani biz sünnetin tanımını nasıl gördük? Müstahabın tanımını. Biz dedik ki müstahabın tanımı şudur. Yapıldığı zaman sevap alınan, terk edildiği zaman ise ikab alınmayandır. Öyle değil mi? Terk edildiği zaman ise ikab alınmayandır. Peki şu ana kadar gördüklerimizin arasında buna muhalefet edebilecek olan bir şey var mıdır aklınıza gelen? Önceki. Bu dersle alakalı değil, genel olarak soruyorum. Ya usul illaki usul dersi değil yani, fıkıh da olabilir, hadis de olabilir. Adalet mesela nasıl? Mesela biri sünneti terk edildiğinde işte hadis alimleri bu adaletsizdir. Bu hadislere alınmaz. Güzel. Başka? Gayr-ı müekketin terkinin sürekli yapıldığı zaman kişinin günah düşme tehlikesinin olduğunu söylemiştir. Güzel. Başka? Pratik bir örnek? İmam Ahmed'in. Tamam. İmam Ahmed'in vitirle ilgili söylemiş olduğu söz değil mi? Şimdi usul alimleri, usul fıkıh ilminde sünneti tanımlarken sünnet için ne demişler? Müstahap için. Demişler ki وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ. Doğru mudur? Yani nedb öyle bir şeydir ki fiilinde sevap vardır ama terkinde ikab yoktur. Hakeza nesil olarak nasıl tanımlamışlar? Demişler ki مَا يُثَابُ فَعِلُهُ وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ. Doğru mu? Ama biz fıkıh okurken dikkatinizi çektiyse eğer alimler mesela vitri terk eden insan üzerine bir zem getirmişler. Veyahut da biz dedi ki hatta ikab ve sevabı tanıma koyanlar değil, medhi ve zemmi koyanların tanımı muhakkiklerin yanında daha tercih görmüştür. Öyle değil mi? مَا يُمْدَحُ فَعِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ diyenler mesela. Peki şimdi biz bununla, yani usulde söylenmiş olan bu noktayla furu'daki bunu nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Yani usul dersi mesela talebeye usul dersi öğretirken bizlere, talebelere şöyle öğretiyorlar, bu şekilde anlatıyorlar. Ama fıkıh dersi verirken sünneti terk eden adam, müekked sünneti terk eden adamın adaleti düşer diyorlar. Mesela veyahut da diyelim işte vitri terk eden adamın şahitliği kabul edilmez diyorlar. Mesela bu zem değil midir zaten? Öyle mi? Bunu nasıl açıklayacağız? Bir fikri olan veyahut da o zaman söylediklerimizden bir şey hatırlayan var mı? Kişinin adaletini düşürmesi sadece büyük günahlarla olmadığını, işte kişinin içerisinde yaşamış olduğu toplumda ayıp karşılaştığını değiştirdiğinde bunu da adaleti düşürürsünüz. Daha net bir cümle. Doğru ama daha net bir cümle konunun anlaşılması için. Yani ahiretle ilgili katta etki etmiyor. Ama zem var dünyada. Sen şahitliğin kabul edilmiyor. Şimdi şu an için, sizin için veya bizim için şu bir şey ifade etmiyor olabilir. Yani şahitliği kabul edilmiyor falan. Ama bir İslam devleti olduğunu düşünün. Yani adamın şahitliği kabul olmuyor. Bir olay görse, bir olaya şahitlik etse kimse onun yapacağı şahitliği kale bile almayacak mesela. Şimdi bakın mesela bir defa öncelikle usul de öğrendiklerimizle furu'da öğrendiklerimizin her zaman birbiriyle aynı olması gerekmiyor. Değil mi? Şimdi usul genelde, yani başta öyle söyleyeyim inşallah. Usul fıkıhta konmuş olan kaideler genelde galiben, yani galiben var olanlar için konulmuş kaidelerdir. Öyle değil mi? Yani usulün koymuş olduğu kaideler, mesela alimler bakarlar genel olarak naslardan veyahut da lügattan çıkan bir sonucu usul olarak belirlerler. Öyle değil mi? Ama furu'da bazen buna muhalefet edilebilir. Doğru mudur? Çünkü biz usul bizim için nerede geçerlidir? Bizim için usul fer'i bir meselede ona muhalif olan bir şey olmadığı müddetçe geçerlidir. Ama açık, zahir bir şekilde bir şey çıkarsa biz onu ona muhalif kabul ederiz. Bunun örneğini şöyle vereceğim inşallah size. Mesela ehli hadisle genelde fukahanın arasındaki, yani fukahanın genelinin arasındaki ihtilaf noktası neresidir? İhtilaf noktası işte burasıdır. Yani ehli fıkıh genelde usulde mesela bazı kaideler vardır. O kaidelerle hadislere yaklaşmışlardır. Tamam? O kaidelere muhalif olan ferdi hadisleri ya görmemezlikten gelmişlerdir veyahut da tevil etmişlerdir. Ehli hadisin fakihleri ise böyle yapmamışlardır. Ehli hadisin fakihleri usulü kabul etmişlerdir. Usulün kaidelerini de kabul etmişlerdir. Ama fer'i olan bir meselede eğer o meseleye muhalefet eden fer'i bir delil varsa onu o usul kaidesinin önüne geçirmişlerdir. Bak usul kaidesini iptal etmemişlerdir, ha dikkat edin. O meselede o usul kaidesinin önüne geçirmişlerdir. Anlaşıldı mı? Yoksa bu delil var diye bu usul kaidesi batıldır dememişlerdir. Onu ancak asrımızda fıkıhtan anlamayan bazıları mesela ortada var olan bir kaide var. Bütün ümmet kabul etmiş. Sonradan bir tane hadis o kaideye muhalefet etmiş. Bak işte demek ki usulcülerin koyduğu bu kaide batıldır diye özellikle zahiri fıkhından etkilenenler üzerine çarpı atıyorlar bu kaidelerin. Bu yanlıştır. Yani çünkü bir kaide konulduğu zaman her zaman galip olan esas alınır. Öyle değil mi? Ve istisnaları varsa da istisnaları zaten vardır. Onun için iki taraf gibi de olmamak lazım. Yani fer'i bir meselede bir usul kaidesine muhalif bir hadis bulduk diye bütün ümmetin ikrar ettiği bir kaidenin üzerine çarpı atmak da yanlıştır. Bu zahiriliktir. Hakeza fer'i bir meselede sahih olan bir hadis olduğu zaman o kaide var diye o hadisi görmemezlikten gelip onun üzerine çarpı atmak veya onu tevil etmeye kalkmak bu da yanlıştır. Öyle değil mi? İkisinin arasını bulmak lazım bir şekilde. Anlaşıldı. Şimdi bu meselenin aslı nedir? Bu meselenin aslı şudur. Mesela örnek veriyorum. Misal işte Mughni'l Muhtaç sahibi. Mughni'l Muhtaç kimin kitabıdır? Bilen var mı? Yok. O Mughni'dir. Mughni ayrıdır, Mughni'l Muhtaç ayrıdır. Mughni'l Muhtaç, İmam Nevevi'nin yazmış olduğu Minhaç kitabı var. Şafii fıkhında umde kabul edilen metinlerden Şafii fıkhının özünü topladığı Minhaç kitabı var. Mughni'l Muhtaç bu Minhaç kitabının şerhidir. Tamam? Mesela o kitapta Mughni'l Muhtaç'ın sahibi ne diyor? Diyor ki bir adam revatip olan sünnetleri sürekli bir şekilde terk ederse onun adaleti düşer, şahitliği kabul edilmez. Mesela misal. Hakeza mesela Baci Muvatta şerhinde ne diyor? Muvatta da İmam Malik'in yazdığı ilk bilinen musannaf hadis kitaplarındandır. Diyor ki işte bizim mezhebimizde şeyi terk edenler, revatip sünnetleri mesela terk edenlerin şeyi düşer. Şahitliği düşer diyor mesela. Hakeza Mecmu kitabını biliyorsunuz. Mecmu kimin kitabıdır? İmam Nevevi'nindir. Ne üzerine yazılmıştır? İmam Şirazi'nin yazdığı Mühezzeb metninin üzerine yazılmış olan bir şerhtir, değil mi? Ve ansiklopedidir. Yani hem Şafii fıkhında hem fıkhul mukaranda, yani karşılaştırılmalı fıkıh babında. Fıkhın bir de böyle bir kısmı var biliyorsunuz. Fıkhul mukaran dediğimiz. Orada mevsu'a olan, ansiklopedi olan bir kitaptır. Orada mesela hakeza aynısını söylüyor. Bir de biz fıkıh dersinde özellikle neyi gördük? Dedi ki İmam Ahmet diyor ki, Hanbeli fukası İmam Ahmet'ten naklediyor. Diyor ki men terake el vitra amden fe innehu raculu su'in. Değil mi? Ve la tukbelu şehadetuhu. Kim vitri amden bilerekten terk ederse o adam nedir? O adam kötü bir adamdır ve onun şahitliği de kabul edilmez. Şimdi dikkat ederseniz burada bir insanın adaletinin düşmesi, şahitliğinin kabul edilmemesi bu tip şeyler var. Doğru mudur? Doğrudur. Lakin burada alimlerin söylemiş olduğu bu sözle iki şey müşkil durumda. Hem asıl müşkil durumda hem fer'i müşkil durumda. Nasıl? Asıl müşkil durumda çünkü sünnete getirmiş oldukları tanım ile furu'da söylemiş oldukları şey birbiriyle uymuyor. Hem zem var hem ikab var. Doğru mudur? Doğrudur. Furu da buna uymuyor. Nasıl uymuyor mesela furu buna? Örneğin bir hadis aklınıza getirin. Mesela vitir babında zikretmiş olduğumuz bir hadisi düşünün. Buna aykırı olabilecek bir hadis söylesin biri. Yok bu yaptıklarına, yani ulemanın bu yaptığına. Olmadı. Vitri terk etmenin sorun olmadığına dair, yani insana bir ikab getirmeyeceğine dair. Mesela biz demiştik ki hem İmam Bukhari'nin hem de İmam Müslim'in birçok ayrı sahabeden nakletmiş olduğu Peygamber aleyhissalatu vesselam'la bazı insanların arasında geçen diyaloglar var. Öyle değil mi? Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi İmam Müslim'in Enes'ten rivayet etmiş olduğu biz Peygamber aleyhissalatu vesselama soru sormaktan nehyolunmuştuk. Bizim hoşumuza giderdi ki badilerden, yani badiyeden, arabilerden akıllı olan bir adam gelsin, peygambere soru sorsun ve peygamber de ona ne yapsın? Cevap versin diye. Öyle değil mi? Adamın bir tanesi geldi. Doğru mu? Başladı peygambere soru sormaya. Soru neden ibaret? 5 tane farzdan ibaret. Öyle mi? Başka bir şey senin üzerine yoktur diyor aleyhissalatu vesselam. Doğru mu? Yine mesela Enes naklediyor. Diyor ki biz peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber otururken badiyeden biri geldi, dedi ki hanginiz Muhammed'dir? Biz dedi ki bak şurada oturan beyaz ve sırtını yaslamış olan adamdır. Adam dedi ki bak ben sana bazı sorular soracağım. Ve biraz da böyle hani çok soracağım. Onun için bana karşı bir şey hissetme, yani bana kızma diye. Başladı işte Allah mı seni gönderdi? İşte seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki Allah seni neyle gönderdi falan. Hakeza Neş'ten gelen saçı başı dağınık adamın kıssası değil mi? Talha ibn-i Ubeydullah ne dedi? Peygamber'e en son dedi ki وَاللّٰهِ لَا اَزِدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا اَنْقُسُ. Yani ne arttırırım ne de eksiltirim. Doğru mu? Veyahut da işte Peygamber aleyhissalatu vesselam en son ne dedi peki bu adama? Yani 5 tane farzın, İslam'ın üzerine bina dediği 5 şeyin üzerine ne arttırırım ne de eksiltirim. Peygamberimiz adama ne dedi? Doğru söylediyse cennete girecektir. Adama levm olmadığı gibi, zem olmadığı gibi, ikap olmadığı gibi bir de Peygamber aleyhissalatu vesselam adama cenneti vaat ediyor. Doğru mu? Ama burada fukahanın yapmış olduğu o zaman hem usule aykırı görüntüde hem de furu'a aykırıdır. Anlaşıldı? Şimdi bu meseleyi nasıl açıklayacağız biz? Bu meseleyi bir şöyle açıklayacağız. Birincisi diyeceğiz ki insanın adaletinin veyahut da insanın şehadetinin kabul edilmemesi insanın günahkar olmasını gerektirmez. Bu birinci mesele. Tamam? Yani biz eğer sünneti kendi önümüzde olan nazımdaki gibi şey yaparsak, tanımlarsak bunu bu şekilde açıklayacağız. Tamam? Yani ma وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ السَّوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ diyeceğiz ki bir insanın şehadetinin düşmesi, bir insanın adaletinin düşmesi ikab değildir. Çünkü ikab uhrevi bir durumdur. Değil mi? Bu dünyevi olan bir durumdur. Alimlerin burada yapmak istedikleri şey nedir? Alimlerin burada yapmak istedikleri şey şudur. Başka bir asla dayanarak bunu yapmışlardır. Doğru mu? Sünnetin, hadisin sağlamlığı için, kuvveti için, insanlarda mutmainlik oluşturması için veyahut da mahkemelerde insanların kanlarının, canlarının, mallarının koruma altına alınabilmesi için ancak güvenilir olan insanların şahitliğini kabul etmişler. Ancak güvenilir olan insanların rivayetini kabul etmişler hadislerde. Öyle mi? Bunun sebebi de nedir? Dini koruma altına almak ve insanların canını, malını, arzını koruma altına almaktır. Ama bu dünyada bu insanlara bir ikab getirmemiştir beraberinde. Değil mi? Sadece bu nedir? Bu bir maslahat açısından yapılmış olan bir ameliyedir. Ama medh ve zem diye tanımladığımız zaman bunun hiçbir açıklaması yoktur. Tamam? Biz eğer sünnetin tanımını مَا يُمْدَحُ فَعِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ dediğimiz zaman bunu açıklayabileceğimiz bir yön yoktur. Doğru mudur? Bir takım tekellüflere gidebiliriz. Yani zoraki bir takım açıklamalara kalkışabiliriz. Ama insanın böyle gönlüne su serpecek bir açıklama maalesef ne değildir? Mevcut değildir diye. Tek tek bir alimin sözünü açıklamak kolaydır. Mesela İmam Ahmed'in sözüne gelince diyebiliriz ki İmam Ahmed'in sözü belki vitri vacip gördüğünden dolayıdır. Gerçi demiştik, o dersi anlatırken de demiştik, yani mezhepte muteber olan vitir sünnettir. İmam Ahmed'den sahih olan rivayet vitir sünnettir. Veyahut da diyebilir ki İmam Ahmed işte bid'atın, kötü rivayetin, insanlar arasında bu tip insanların şahitliğinin geçersizliğiyle maslahatı korumuştur, ama umumi bir cevap yok. Yani böyle genel olacak, ha bu konudaki cevap budur diyebileceğimiz maalesef bir cevap yoktur. İşte herkes bir takım açıklamalara veyahut da konuyu açıklamaya çalışmış. En güzeli ne demektir? Konunun başında söylediğimi söylemektir. Yani usulde konulan bazı kaideler bazen furudaki bazı tatbikatlarla uyuşmayabilir. Ondan dolayı her birini kendi içinde incelemek lazım. Ne furuda böyle bir şey var diye sünneti, mendubu, mendubun tanımının üzerine çarpı atmak lazım. Ne de usulde böyle bir şey yapılmış diye fukahanın bu uygulaması yanlıştır deyip çöpe atmak lazım. Çünkü sonuçta onlar da bunu yaparken yine insanların maslahatını, yani dinin maslahatını ravilerde, insanların maslahatını da şahitlerde gözetmişlerdir. Anlaşıldı mı burası? Anlaşılmayan bir şey yok. Bununla ilgili sorusu olan var mı? İşin bu kısmı ile alakalı soru sormak isteyen var mı? İkinci bir meselemiz ise bizim nedir? Özellikle mustahab babında mustahab demiş olduğumuz şey veyahut da bizim sünnet demiş olduğumuz şey hakikaten mi memurdur yoksa mecazen mi memurdur? Ne demek bu? Bu şu demek. Yani öncelikle alimler sünnetin de müstahabın da emredilmiş olduğunu söylemişlerdir. Zaten biz tanımını yaparken ne dedik? Dedi ki مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ. Yani cazim olmayan bir üslupla ama sonuçta bir talep vardır. Talep de ne sigasıyla olur? Talep emir sigasıyla olur. Öyle değil mi? O zaman müstahap da memurdur. Yani emredilmiş olandır. Doğru mudur? Yani eğer müstahap kendisi aslında matlup ise öyleyse kendisi nedir? Memurdur aynı zamanda. Çünkü siz bir şeyi birinden talep ederken hangi üslupla, hangi sigayla talep ediyorsunuz? Emir sigasıyla talep ediyorsunuz. Öyle değil mi? Ha, güzel. Şimdi bu defa şurada ihtilaf etmişler usulcüler kendi aralarında. Peki bu emir hakikaten mi emirdir? Yoksa mecazen mi emirdir? Tamam. Yani hakikatte emir değildir ama o da talep edildiğinden dolayı biz buna mecazen mi emir diyoruz? Emirle hiçbir alakası yok mudur? Yoksa hayır. Bu da şeydir. Bu da gerçekten memurdur diye. Şimdi bunu niye böyle bir şeye gitmişler? Onu önce söyleyeyim ki konuş olsun, konu anlaşılsın. Şundan dolayı böyle bir ayrıma gitmişler. Mesela diyelim ki bizim önümüze bir tane hadis geldi ve hadiste emir sigasıyla varit olmuş olan bir hadis var. Anlaşıldı? Önümüze bir tane hadis geldi ve emir sigasıyla varit olmuş olan bir tane hadis var veyahut da bir tane nas var. Mendub hakikaten memurdur. Yani o da emredilendir diyen adam hemen direkt bu hadisten çıkan hükme vaciptir diyemez. Araştırması lazım. Çünkü vacip de olabilir, müstehap da olabilir. Eğer hem emir memursa, hem vacip de memursa, hem de müstehap da memursa, öyle mi? Emir sigasıyla gelen bir ayet veya emir sigasıyla gelen bir hadis önümüze geldiği zaman hemen bundan çıkacak olan hüküm vaciptir diyemeyiz o zaman. Bu görüşteysek. Ne yapmamız lazım? Diğer delillere bakmamız lazım. Eğer bu emir sarf edilmişse tamam müstehaptır. Ama sarf edilmemişse o zaman vaciptir. Anlaşıldı? Bu da çok önemli bir mesele. Yani özellikle fıkıhta, tatbikatta çok önemli olan bir mesele. Ama biz desek ki hayır müstehap sadece mecazen memurdur. Aslında emredilmemiştir. Sadece emir sigasıyla o da çağrıldığı için, talep edildiği için biz mecazen ona da şey demişiz. Ona da memur demişiz. Mesela desek emir sigasıyla önümüze bir tane delil geldiğinde hiç araştırma yapmadan direkt bundan çıkan hüküm vaciptir dememiz lazım. Anlaşıldı mı aradaki fark? Şimdi o zaman şöyle bir şey söylediğimiz zaman mesela bunun furu'daki yansıması çok önemli. Mesela çok yerde diyelim şu ana kadar biz fıkıhta bazı şeyler gördük. Bazı hadisler gördük. Emir sigasıyla varit olmuş ama cumhur bunu vacip kabul etmemiş mesela. Genelde öyle değil mi? Cumhur genel itibariyle emir sigasıyla da varit olsa hadisler. Mesela örneğin madmamayla istinşak gibi. Doğru mudur? Şey olarak kabul etmemişler. Vacip olarak kabul etmemiş mesela cumhur ulema. Niye? Sebebi nedir? Bundan dolayıdır. Ama mesela bazıları varit olduğu gibi demişler. Hayır bu emir sigasıyla mesela zahirler özellikle. Değil mi? Emir sigasıyla varit olmuştur. Ve bu ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı da vaciptir demişler. Bir de ne var tabii? Bir de daha bir yani konunun tabii tafsilatını anlatmıyorum şu anda. Aslında konu öyle değildir. Konu yan karinelerle oradaki emrin vacip olduğuna delalet eder. Değil mi? Dün de anlattığımız gibi dedi ki yan karineler var. Yani emir var, terk yok, devam var, tüm hadislerde var. Bunlardır bunun vacip olduğunu gösteren. Yoksa mücerret olarak emir sigasıyla varit olması da değildir. Mücerret olarak Peygamberimizin sürekli devam etmesi de değildir. Değil mi? İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Velhasıl-i kelam. Demek ki bu meselenin tatbikatta çok ciddi bir önemi var. Yani memur da, müstehap da hakikaten memurdur diyen alimler kendilerine emir sigasıyla bir hadis veya bir ayet varit olduğu zaman araştırma yapmadan ondan sonuç çıkarmazlar. Önce bir araştırma yaparlar. Bakarlar hele başka hadis var mı, başka ayet var mı, başka bir asıl var mı? Yoksa vaciptir derler. Ama hayır, mendup mecazen memurdur diyen alimlere gelince onlara göre emir sigasıyla varit olmuş olan her şey nedir? Emir sigası ile varit olmuş olan her şey vaciptir. Bu niye böyle bir meseleye usul fıkıhta tartışmışlar, anlaşıldı mı burası? Yani bir kitabı açtığımız zaman mesela emir hakikaten mi? Müstahap hakikaten mi me'murdur? Yoksa mecazen mi me'murdur? Ne alakası var? Ki zaten çoğunun usul fıkıh bidat görmesinin sebebi kafalarının çalışmıyor olmasından dolayıdır. Yoksa usul fıkıhta bir problem yoktur. Mesela adam ağzını doldura doldura diyor ki usul fıkıhtaki çoğu şey bidattır diyor. Usul fıkıh sonradan çıkmış zaten diyor. Bir takım taksimatlar yapılmış, gayeleri de diyor hadis ilmini ortadan kaldırmaktır. Öyle mi? Yani İmam Ahmed'in dediği gibi اَضَلُّ مِنْ حِمَارِ اَب۪يهِ yani babasının eşeğinden daha sapkındır bunu söyleyen bir adam. Usul fıkıh niye konmuştur? Hadislerin, ayetlerin daha doğru anlaşılıp Allah Azze ve Celle'ye sahih vecih üzere ibadet etmek için konmuştur, değil mi? Meselelerini de ancak akıl sahibi olan insanlar anlarlar. Yani niye alimler böyle bir konuyu anlatmışlar vesaire. Şimdi buna böyle bir ayrıma gitmelerinin sebebi ise delillerin kendi yanlarındaki ihtilafıdır. Mesela cumhur ulema demiş ki emir de müstehap da hakikaten me'murdur. Tamam? Cumhur-u usuliyin demiş ki emir de müstehap da hakikaten me'murdur. O zaman ne demektir bu? Cumhur-u ulema kendilerine varit olan bir ayet veya hadis olduğunda hemen o ayet veya hadisle bir şeyin vücubuna değil, emir olduğundan dolayı vücubuna değil, araştırma yaptıktan sonra, yani sarf edici bir karine var mıdır, yok mudur baktıktan sonra bulamadıklarında demişler ki buradan çıkan hüküm nedir? Buradan çıkan hüküm vaciptir. Ama sarf edici bir karine buldukları zaman ise burada var olan hüküm nedir demişler? Burada var olan hüküm menduptur demişler. Bunu söylemelerinin sebebi şudur. Demişler ki birincisi, biz şari'in kullanımına baktığımız zaman hem menduba hem de vacibe emir kelimesini ıtlak etmiştir. Tamam? Cumhur-i usuliyin, yani usulcülerin cumhuru bu görüşü söylerken demişler ki biz hem şari'in örfüne, şari'in istimaline baktığımız zaman şari' bunu kullanırken emir kelimesini hem vacip için kullanmıştır hem de şey için kullanmıştır. Mendub için kullanmıştır. Mesela örnek demişlerdir ki Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَ. Doğru mu? اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah يَأْمُرُ emrediyor. Bak dikkat edin, emrediyor. Neyi emrediyor? Adaleti, ihsanı ve yakın olanlara vermeyi emrediyor. Şimdi adaletin vacip olan kısmı vardır, müstehap olan kısmı vardır. İhsanın vacip olan kısmı vardır, müstehap olan kısmı vardır. Akrabaya vermek her zaman vacip midir? Yani ben mecbur muyum bütün akrabalarıma vermeye? Mecbur değilim. Bazen mecbur olduğum durumlar vardır. Öyle mi? Anne babanın nafakası gibi veyahut da işte kimsesiz kalmış ve bana muhtaç olan yakınımın nafakası gibi. Bir de o onlarda vardır. Ben istersem onlara veririm. Ekstradan yardım yaparım. Bu da nedir? Bu da müstehaptır. Bak buradaki emir, yani اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ يَأْمُرُ kelimesindeki bu emir hem vacibi kapsıyor beraberinde, hem de neyi kapsıyor? Hem de müstehabı kapsıyor. Daha açık bir ifade mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor Hac suresine وَفْعَلُوا الْخَيْرَ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ. Hayrı yapınız. Öyle mi? Hayır kaç kısımdır? Bir, iyilik hayır, iki kısımdır. Vacip olan hayırlar vardır. Bir de ne vardır? Müstehap olan hayırlar vardır. Doğru mudur? Vacip olan hayırlar, müstehap olan. Bak burada emir sigası, if'alu'daki emir sigası hem vacip olan hayrı kendi içerisinde kapsar, hem de müstehap olan hayrı kendi içerisinde kapsar. Anlaşıldı? Hakeza demişler ki mesela normalde ikisinin de tabiatı aynıdır demişler. Yani vacip ile mendubun tabiatı aynıdır. Nasıl tabiatı aynıdır? İkisi de istidaul fe'ildir veya talebul fe'ildir. Doğru mudur? Sadece sonuç noktasında ayrılırlar. Yani ikab ve sevap noktasında ayrılırlar. İkisinin terettüp eden ikabla birbirine terettüp eden sevap birbirinden ayrıdır. Ama hakikatte ikisi eşittir. İkisi de Allah azze ma talebe şari'u fi'lehu. İkisini de tanımlarken ne diyoruz? Ma talebe şari'u fi'lehu. Vacip için de söylüyoruz, müstehap için de söylüyoruz. Nerede ayrılıyorlar? Taleben gayra cazimin, taleben cazimen diyoruz. Öyle mi? Yani söyleme şeklindeki cezim sadece birbirinden farklıdır. Ve buna bina olarak da üzerine terettüp eden, yani o sigadaki cezmin kesinliğin üzerine terettüp eden farzi sevap ve ikabın dereceleri birbirinden farklıdır. Anlaşılıyor değil mi? Mesele anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu mesele? Anladın yoksa? Anlamadınsa sor, bir daha anlatayım mübarek. Niye bakıyorsun? Demişler ki bak, şeyler, cumhur ulema, ayetlerden neyi kastettiklerini anladın mı yoksa? Ayetleri anladın değil mi? Heh, güzel. Demişler ki ikisinin de temelde, ikisinin de istekte ikisi de aynıdır. Yani mesela müstehap da Allah tarafından talep edilen değil midir? Doğru mudur? Vacip de Allah tarafından talep edilen değil midir? Bak, talep konusunda ikisi iştirak etti mi birbirine? Talep konusunda. İkisi de şari tarafından fiili matlup olandır. Tamam. İkisi de böyle olunca demişler, o zaman demek ki emir hem vacibi kapsar talep yönüyle, hem de müstehabı kapsar yine ne yönüyle? Talep yönüyle. Neyi kastettikleri anlaşılıyor değil mi? Tamam. Ayrıyeten demişler, mesela biz fukahanın da ıstılahına baktığımız zaman, yani aslı fer'e tatbik eden fukahanın ıstılahına baktığımız zaman, emru icabin demişler, emru nedbin demişler. İkisine de emri ıtlak etmişler. Hatırlıyorsanız mesela özellikle fıkıhta biz bazı hadisler için ne dedik? Dedi ki buradan alimler vücubiyeti çıkarmamışlar. Peki bu emri nasıl isimlendirmişler? Emru nedbin, emru irşadin, öyle değil mi? Yani her emir emru vücubin değildir. Her emir emru vücubin, vücubiyet ifade eden emir değildir. Bazen irşad için de emredilmiş olabilir. Yani şunu yap dersin, kastın orada nedir? Onu irşad etmektir. Doğru mudur? Kastın onu ne etmektir? Kastın onu irşad etmektir. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Karşı taraftakiler, bazı alimler de demişler ki bunlar ferdi usulcüler. Ferdi olarak var olan bazı usulcüler de demişler ki hayır demişler. Müstehap me'murdur ama hakikaten me'mur değildir. Mecazen me'murdur demişler. Tamam. Neye güvenerek bunu söylemişler? Neye dayanarak bunu söylemişler? Demişler mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin veya elim verici bir azabın dokunmasından sakınsınlar. Doğru mu bak? Onun emrine فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ. Onun emrine muhalefet edenler. Demişler eğer mendub hakikaten memursa, o zaman menduba muhalefet eden adamın da aynı şekilde kendisine bir fitnenin veyahut da elin verici bir azabın dokunmasından korkması gerekir. Tamam. Ama demişler bizim dediğimiz gibi olursa, yani emir hakikaten değil, sadece mecazen memur olursa, öyle mi? Buna gerek yok. Yani biz deriz bu sadece isimlendirmede biz buna memur diyoruz. Yoksa hakikaten memur olmadığı için ona muhalefet edenlerin de ne elin verici bir azap ne de kendilerine isabet edecek bir fitneyi beklemelerine gerek yoktur demişler. Doğru mudur? Yine mesela demişler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam misvak babını hatırlarsanız fıkıhta ne diyordu? لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. Dedik bazı rivayetlerde مَعَ كُلِّ صَلَاتٍ diyor. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ben eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı onlara her abdestle beraber misvak kullanmalarını emrederdim. Doğru. Misvak kullanmak müstehap değil mi? Misvak kullanmak müstehap değil midir? Müstehaptır. Öyle mi? Peki bu alimler diyorlar eğer müstehabın kendisi hakikaten memursa peygamber niye bir daha diyor ben onlara emrederdim? Anlaşıldı mı neyi kastettikleri? Yani eğer müstehabın kendisi hakikaten memursa peygamber niye diyor la emertuhum, zaten müstehap. Zaten kullanmış, zaten kullanılmasını tavsiye etmiş diye iki tane itiraz getirmişler. Tamam. Bu alimler onlara ne demişler? Alimler demişler ki biz her emir hakikatinde vücubiyeti veya istihbabı gerektirir demiyoruz ki. Biz zaten diyoruz eğer emir sarf edilirse veya yan bir karineyle beraber mevcut olursa veyahut da talebindeki cezmiyet kesin bir sigayla olmazsa müstehaptır. Eğer olursa da nedir? Olursa da vaciptir. Anlaşıldı? Yani biz emri mutlak olarak alıp her halükarda ikisine de şamildir demiyoruz ki. Biz diyoruz ki emir aslında ikisini de kapsar ama karineler birbirinden ayırır ikisini. Sigadaki talep, Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili davranışı, sahabenin anlayışı vesaire, bunlar ikisini birbirinden ayıran fasılalardır. Ondan dolayı sizin bu itirazınızın da neyi yoktur? Yeri yoktur. Yani bu ayeti o zaman nasıl açıklıyor cumhur ulema? Kim peygamberin kesin bir sigayla sarf edilmemiş emrine muhalefet ederse elin verici bir azabı beklesin. Tamam? Anlaşılıyor değil neyi kastettikleri? İnşallah. Peki bunun furu'a yansıması neydi? Yani neden dolayı alimler bunu tartışmışlar? Bu furu'a nasıl yansır dedik? Furu'a önümüze bir tane emir ifade eden bir ayet veyahut da emir ifade eden bir tane hadis geldiği zaman mesele orada açığa çıkar. Cumhur ulema direkt araştırmaya gider. Sarf edici bir delil olmazsa bu emri vacibe hamleder. Tamam? Ama şey ise öyle değildir. Emir hakikaten memur, müstahap hakikaten memur değildir. Mecazen memurdur diyen ise hayır. Hakikaten memur olan sadece vaciptir. Emir gelen sigaların da hepsi de vacip olması lazım. Demeleri lazım. Bunu savunanlar mesela Cassas, bunu savunanlar mesela Gazali, bunu savunanlar da mesela Fakhreddin Razi kendi müntesip oldukları fer'i mezhep baştan sona buna muhalif yalnız. Bir de böyle bir sıkıntı var. Anlaşıldı? Bunların kime müntesip olması lazımdı? İbn Hazm Zahiri'ye müntesip olması lazımdı. Ama bunların mesela Cassas Hanefi, Gazali Şafi, Razi Şafi, öyle değil mi? Fakhreddin Razi. Bunların mezhepleri ama böyle düşünmüyor. Yani furu'da kendi mezhepleri bu şekilde ne yapmıyor? Kendi mezhepleri bu şekilde amel etmiyor. Bu da fikir babından inşallah sizin yanınızda mevcut bulunsun. Konu anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Yani bununla ilgili soru sormak isteyen, bu anlattığımızla alakalı. Şimdi normalde ben daha önce de söyledim. Usul fıkıh, ilim zaten kendi nefsinde zor olan bir şey. Usul fıkıh da ilimlerin arasında zor olan bir şey. Yani anlamak için biraz insanın gerçekten çaba sarf etmesi gerekiyor. Ama insan daha sonra anladıktan sonra da bu defa birçok mesele insanın önünde aydınlanıyor. Yani kendisi çok acı ama semeresi en tatlı olan ilim de şeydir. Usul fıkıhtır. İnsan fakihlerin bazı tasarruflarını anlıyor. Fıkıh mezheplerdeki bazı ihtilafların nedenini anlıyor mesela vesaire. Ve en geniş olan mesela ilimlerden bir tanesi nedir? Lugat ilmidir. Bir tanesi de usul fıkıh ilmidir. Yani sonu gelebilecek bir ilim değildir. Sürekli mutalaa etmek lazım, sürekli bakmak lazım, tatbikatları incelemek lazım. Ancak o şekilde anlaşılır ve birçok meselesi de yani benim gördüğüm kadarıyla Allahu alem insanı ilk etapta tam hakikatiyle anlayacağı gibi değildir. Yani dinlersin bir şey anlarsın, okursun bir şey anlarsın, kendin bir konuyu araştırma yaparsın başka bir şey anlarsın. O fende çok ehil birini dinlersin daha başka bir şeyler anlarsın. Bizim şu anda bizim için matlup olan şey meselenin aslını anlamaktır. Tamam? Meselenin aslını anlamaktır. Burası anlaşıldı değil mi? Devam edelim mi yoksa? Duralım mı burada? Tamam inşallah. Nerede durmuş olduk o zaman? Müstahap hakikaten mi memurdur? Yoksa mecazen mi memurdur? Anlaşıldı? İnşallah. Tamam. Sorusu olan yoksa bitirelim dersi. Vah, buyur. Bunun dışında var da hocam. Sor. Yani emir bu şekilde ayrılıyor ya, nehi de bu şekilde ayrılıyor mu? Nehi de bu şekilde ayrılır. Tabii. Nehi kendisini sarf eden bir delil olduğu zaman o zaman nehyu irşadin olur. Yani şey gibi mesela işte Resulullah soğanla sarımsakla kendi mescidimize geldi. Mesela olabilir. Veyahut da diyelim ki cumhur ulemanın anlayışı üzerine söylüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste diyor ki sizden biri mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Değil mi? Mesela bütün cumhur ulema tahiyyatül mescid namazını ne diye kabul etmiş? Sünnet diye kabul etmiş. Doğru değil mi? Sünnet demişler tahiyyatül mescid. Ama burada nehi var. Bu nehi ne diye kabul etmişler? Nehyu irşad diye kabul etmişler. Yani kesin nehyu tahrim değil de nehyu irşad diye kabul etmişler ve benzeri. Tabi bunları yaparken daha önce de söylediğimiz gibi yani mutlak bir şekilde değil de mesela bunu sarf edici deliller bulmuşlar mutlaka. Yani burada zaten sorun noktası neresi? Benim sürekli dikkatinizi çektiğim nokta. Çünkü çoğu insan fıkıhta ehli hadis olmayı veya selefi olmayı zahiri olmak olarak anlıyor. Bu çok büyük bir yanlış. Yani bugünkü var olan fıkıh anlayışı bu selefilik melefilik değil yani. Bu ne hadisçiliktir, ne ehli hadis olmaktır, ne de şeydir. Bu zahiriliktir yani İbn Hazm'ın mezhebidir. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Yani mesela şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya ehlel Kur'ani evtiru. Ey Kur'an ehli vitir kılınız. Tamam? Burada ne vardır? Burada bir tane emir vardır. Doğru mudur? Evtiru. Alimlerin buna emru icabin dememesinin, emru irşadin demesinin sebebi nedir? Zikretmiş olduğumuz hadislerdir. Bukhari'deki Enes hadisi, Ebu Hureyre hadisi, Müslim'deki Enes hadisi, Bukhari Müslim'deki Talha ibn-i Ubeydullah hadisi değil mi? Bunlardır. Yani İslam'ın esaslarını anlatan هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعْ dediği şeydir. Yani bak bu açıktır demişler. Burada da emir var. O zaman demişler ki bu emru irşattır. Hakeza nehiler de öyle. Mesela diyelim ki bakmışlar bir defasında peygamber sukut etmiş bir yasağa ama kendisi bunu nehyetmiş mesela. Demişler demek ki buradaki nehi ne değildir? Nehi irşat Tır. Mesela ayakta su içme gibi. Değil mi? Ayakta su içmeyin ama kendisi ayakta su içmiş. Demişler buradaki nehi, nehyu şey değildir. Nehyu fesat değildir, nehyu tahrim değildir. Nehyu nedir? Nehyu irşattır veya nehyu kerahedir mesela demişler. Yani bunlara hep sarf edici deliller var olduğundan dolayı yapmışlar. Tamam? İnşallah. Ama şunu da bozmaz. Yani lügatta asıl olan emrin vücubiyete, nehyin ise fesada delalet etmesidir. Bak bunu da bozmaz. Bu lügattaki asıl olan şey budur. Ama şari'in kullanımı, çünkü şari'in her yaptığı illa lügatla uyuşacak diye bir kaide yok. Değil mi? Daha önce de anlattık. Yani lügatla uyuşabilir ama her konuda şari'in yaptığı lügattaki istimal, lügat kaidelerine uyacak diye bir şey yok. Şari'in istimali, örfü her zaman lügatın istimaline ve örfüne mukaddemdir dedik, değil mi? İnşallah. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ